Dejándolos. Surate Maida, Maida ayat number 87 do umi pare lumbe makhde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. سورته مائده په دې کې بیان د حرام او د حلالو. چې حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي، منخ دې شکرانه د الله په نوم نه علاوه هغه حرام دي. الله چې کوم سيزونه حلال کړی نو هغه ته حلال وایي. دغه مسله نظر و نیاز منخ ته د الله په نوم جایز دي، د مخلوق په نوم حرام او ناروا دي. دا سلور مسله د صورت مقصد او صورت لسیسه او نهیسه مخکې بیان شوی. اوله کې بیان د حرام او د حلالو، د نظر و نیاز او دا سلور مسئلے په دوی مئیسه کی مثال د امور و مصلحه و مومده و للمبلغ، دره مئیسه کی مثال د ناقضین و چچاواده ماته کرده و سلور مئیسه کی مثال د متکاسلین و فی سبیل اللہ چاگه سستی کرده و دا اللہ پا دین کی داگه بیان کئی. پینزه مئیسه کی جزا و سزا و او ترغیب و جهاد تا چریر جاته مکوا پشان د قابیل او د خپل ځان دفاع وکا په ظالم بره هم نه کې شپګم یې سکه. بیا پلیته د اهلی کتاب او ترغیب و جهاد تا او مې سکه اتباد وان لغیار دا ناکار خلق سره تعلق مساتی یهود و نصارا دی. او اتم ایسکی زجر علماء سو تا چاہے حق پٹ کرے ہو او دا اللہ دینی صحیح مخلوق تنو بیان کرے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسما وعاکلهم السوطا لبیس ما کانو یسنعون. بیان همه ایسا شروع پا بیان دتا ترغیف تبلیغ او زجر رسوستو تا چه دا اللہ دین دا اللہ کتاب مخلوق تاو رسوا. که دا اللہ کتاب دی مخلوق تاو نرسوا نو تا ڈیوٹی دی پیغمبر ادا نکرا، تا ڈیوٹی دی ملائے ادا نکرا چه تا دا اللہ کتاب نرسوا مخلوق تا. پاگه بیانو شو داگه د دې زینا لسمې صدا اواتیا نمبر آیاتنا او په دې کې بیا بیان دا سلورو مسلو کوي. کمی چې پاول د صورت کې بیان شوی حرام غری چې الله حرام کړی، حلال غری چې الله حلال کړی، منخ ته شکرانه د الله په نوم جایز دي، د مخلوق په نومونو نزونی از منخ ته حرام دي من دي دا بیان کوي. یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو چزانت مومنانو آئے نو حرامو تا حرامو آئے. لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم حرام مگنے پاکا سیزونا چروا کردی اللہ ستا سد پارا چکم سیزونا اللہ حلال گرزولی دینا غیتا والے حرامو آئے. چرګې په بانګو کو نو ادا په منګ په تاسو حرام را دا سروې دا غړې په منګ باندې خن راځي، دا لباس په منګ باندې خن راځي. نه نه چې کوم سيزونه پاک دي حلال دي نو هغه حرام وایم. پدې مخلوق دې ډېر سيزونه خلکو په ځان باندې بند کړو نه نه د ماځګر په ټیم کې جارو موا ځکه دا بیا به جارو شي دا رنګې زلزلہ بچراله نو پنسې به سندلې وې دې سره ګناهونه لري لا تحرموا ما احل الله لكم حرام غنی تو پاک غسی زنا چروا کری اللہ استاسو دپارا ولا تا تدو جاتے مگوی تاسو لی جاتے داو چا حرامو تدے حلالوی او حلالو تدے حراموی دزاننا دا اللہ دیارینا دا عذاب دا جہنمنا او د حساب نزان بچگوا چی او ٹیم را روان دے زول حرامو تا حراموی زول حلال تا حلال ویما الا تحرموا طيبات ما حل الله لكم پاک حرام غنه پاک اس زنا شروا کړی الله تاسو ته پاره ول چې کوم سیس کې تعالی شبم راځي نو اغه نزان بچکوا حرام خو حرام دی چې کوم کې شبم راځي چې دا وهم کو نو خو اره دا مال صحیح کو صحیح نه هغه مکوړو را دا لګه زندگی دا اوله بلګه زندگی کې دا خپل عمل تبا کې ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين بشک الله من ان کې د زیات کوونکو سره چې چا دا لوی ذاته او چې حرام او تر حرام اونوي وکلو مما رزقكم الله حلالا طيبا اخری دا غسنا چو خوراک در کرے تاسول اللہ حلال او پاک چکم حلال وی پاک وی نو داغی نا خوراک کوا اصنا چو دا غلطو نا خو خوراکو نکے منق دی شکرانی دا غی پنم پیشوی دی داغی نا خوراکو نکے ورہ پاک اللہ پیدا کردی دیر خصی زنو دی پاک دی خیستہ دی مزیدار دی داغا خورا وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَيَرَغِ ذَلِكَ بَادْشَاهَنَا چتاه سپاغ یقین کوونکی اے داغه نه ویریږي نو حرام او حلال وای کنا نه حرام او حرام وای داغه نه ویریږي حلال او حلال وای داغه نه ویریږي نو حرام او حلال د ځانه مګنا لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان ننسي تاسول الله بخطائي قسم نستاسوكي دائي ولي دولة مخي بيان دا حرام و دا حلال شورو او دلتوي قسمنا دا قسمنا مسألة دولة مقصد دالي چه مخي دا غير پنمان دي یو شی پیشو نو آغا حلال مگن آغا حرام دی چه دا شی دفلانی پنوم منختا دفلانی پنوم با چلی گرد پیسور کوم کرا کارو شو نو آغا حرام دی خویاز ساتا دبل چا پنوم بانی قسم پیش کولو قسم غلل دام حرام دی دبل چا پنوم سنگ چه منختی و شکرانی حرام وی نو دبل چا پنوم بانی قسم غللم حرام و نارواری لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي تاسر الله بخطاء قسمون استاسكم خطاء شرفوراً توبوا باسا ولكن يواخذكم بما قلتم الايمان لكن نسي تاسر الله باغاچ قصد کرے استاسرون باغي قصد سر کرے وے اللہ باغي نسي ولكن ما تعمد القلوبكم لیکن نسی تاسو اللہ پا غصو چه قصد کرے استاسو لونو پاگی قصد یودا سے شیرے چه آغا زد و عنادو کی او قصدو کی انو آغا بیا کل داغی ندے توبو باسی فکفارتو اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون قسم دیو کنو دا قسم کفارت سر بیا چیر علیک زبا تا سر خبر نکوم زبستا خوراک نکوم ما قسم کرے نو ٹھیک دا قسم مات کا داغ سر خبر او کا داغ خوراکو کا خود قسم کفارا بور کے کنے ولی حرام حلال دے حرام گرزولی وزانا ندو خوراک خو حلال ہوتا ہوتا حرام ویلے ہو ندو سر خبر کول جائز ہوتا حرام گنلیو لو هغه نا داغه کفاره ورگا او قسم ماتگا لو کفاره سرا فکفاره دو ادام و عشرت مساکین لو کفاره داغه خورا کرکولی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تدعمون اهلیکم درمیانا آغا چتاسو تا مرک و اقبلال تا او کسوت اوم یا جامیری غیتا او تحریر رقبتن یا ازاد ولد غلام دی گورا یو سری قسم و غول یا یو زنانا چیزا بدا کار کوم کدا کارش قسم دیو که که زما دا پلار جور شو قسم دیو زبدا دا شیپ بخوم زبدا دا کوم نا کارو شو پدوس قسم کفاره رالا نو دا کفاری ادا کولو دا پارا لس کسان با دوٹی ما اغیل خوراک ورکی کم خوراک چتکه اگا خوراک باغی تاو که تزان لبینده یو کدو خوری نا اغیل با بینده یو کدو ورکی کزان لقیمه و غخ ورکی اغیل با قیمه و غخ ورکی کزان لچاول ورکی نا اغیل با آغا ورکی دوٹی ما لسو کسانو تا با دوٹی ما خوراک ورکی ہاں یا لسو کسانو ته جامی دی یا لس کسان ازادول لی یو انسان دی چاگه ده طاقت نلری ده لسو کسانو دو خوراک ده لس کسانو دو کپلو او لس کسان ازادول نو آغا دی بیا روجی اونی ستره را دی فملم یجدا سوچو انم امیدار دی تواب طریقا للازم دی پرات ری را دی فسیام و سلاست ایامن نو لازم دی پده بانی روجی نیول دری رازی دری رازی با روجی نیسی خدا دری رازی روجی با علا نیسی چکل داغو وش نیکی گی اکثر وشی کی گی و دیزر پر روجو منده کی دا لس کسان آغیل خدا کرکول دا اکثر دا خلق وش کی گی یا لس یا یو کس لس کسم رول هم ملول او آغیل خدا کرکول لس رازی دام جایی دی او چې بالکل یو د تطریقه بدی کې نکیږي نو بیا با درې ورځې پر لپسې نیسی ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم دا کفاره د قسمونو تاسو را کلا چې قسمونو خوړی تاسو چې کله قسمونو وخوال تاسو نو دا د قسمونو کفاره شو واحفظوا ایمانکم اکثر خلک د قسم په کفاره نه پويږي قسمو کی ویره ما قسم خوللو دوی بس کوم نو دا قسم د کفاره ادا کولو د پاره لس کسانو ته دوته مخوراک و سبا او بیگا ا خوراک ته ځان خپل کم کې کدا غنګي نو لس کسانو ته کپله والے کدا غنګي لس غلامان بازار کې بالکل د یو وس دین کې ناچار یا جزه نبی بدرې روجي پر لپسینې سي وافزو ایمانکم دې دوه مقصد لري قسمونه مخره چې بیا پوره کول نه شي لو قسم ولې خوري بیا قسم چې پوره کول نه شي لو داغه قسم پوره کول پتا لازم دي نو بیا تسلا قسمونه خوري وافزو ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو چه قسم دیو خولو داغه پوروالی کوا داغه کفارا ورکوا آغا سر ترسوا یا وحفظو ایمانکم زان بچکی در دیر قسم خولنونا حفاظت کوئی د قسمونو یعنی زان بچکوئی د قسمونونا چه سبای نشی سر ترسولی نولی بیاغ قسمونه که وحفظو ایمانکم ساتنه کوي د خپل قسمونو بيځه قسمونه مخره یا چې قسم دی وګو نو د قسم کفاره ورکي او کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تشکرون دارنګي بیان دی الله تاسو ته دلائل خامخاش تاسو شکریا ادا کړئ شکریا ادا کول ها لعلکم تشکرون خامغا چه تاسو شکریا دا کئی دا اللہ دا نعمتونو شکریا دا کول دا اللہ دا نعمتونو دا یا بہترین سیز دیں چاچه شکریا ندارا کرے یا ساتي دا غین الله غنیمتونه غسی دا الله د نعمت شکریا دا یو بهترین نعمت ده او چا چې شکریا نه دا کړي نو دا غین الله هغه نعمتونه غسی لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکریا ادا کړئ یا ایو الذین استحرمت الله اے مومنانو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام اے مومنانو بشک اسکل شراب والمیسر او کول دو جواری شراب اسکل او جواری کول والانصاب اولل درگاہونو تا زیارتونو تا شیولل پیرخانو تا شیولل اول ازلام او قسمت معلومول پغشو باندی قسمت میں معلومو لکه ابل رضمنگا حادیثو کی رده بیان کرو چکل بایو کار بسطا زناناو یا نور و ناغی با کاری گزار کرو چاکار با خی طرف دلال وی کار میکی گی نو کار پس با بازی دا او چنو نو کار میکی گی چکس طرف دا بلال یا حدری غشبو یو غشبانی بیدی کلیو امرانی ببل کنانی و بل بخالیو نو چا خالی با روو دیده وی بیاد سرا چا نانی با روو دیده وی زخبل مالک منع کری ما او چا امرانی غش با روو دیده وی زمان مالک ما تا حکم کری نو دا پا غشب قسمتون معلومول پالون بیدخال کو معلومول او موږ په دې باندې کتاب او طبي ورقه په حدیثو کې مستقل کتاب او باب دې موږ بیان کړو چې پیخانو تدلل او قسمتونه معلومول پال معلومول کاهنانو ترویتیانو ساحرانو پالګرو تدلل دا حرام دي من اتا کاهنن او عرافن سوچ یو پالګرو ترویتی تداوی چې مال پالو ګورا او اول پالو کتی دو او دو داغت تصدیقو که نو فقط کفر بما انزل علی محمد نو دو کفر کو پای کتاب چالا پا پیغمبر پاسو سلم مانی را لے گلے نو دا سیزونا حرام دی پا دی سیزونا باندی حارس و من عمل شیطان دا گندے دا کار دا شیطان نا دا بولی رجس آغا گن چه داغی نبوی زی پلید اوم دی او بوی هم زی نو آغا لوی بول شو او پلید دی او بوی نکه لکواره بول وی نشوا پجتنی بو نوزا نوساته تاسو دا غینا شراب سکل داد شیطان گن دی دارنگی جواری کول دا بول دی دا سبزان دا دینا بچکی دا شراب سکلو نا او دا جواری نا او دا درگاهونو نا او د پال کتلونا لکه څنګه چې یو انسان د لوی بولو نه ځان بچ کړي وای له کبوی له خیال کوه چې د زما په خپل اړه نشي نو د دې سيزون نه بزان داسې بچګي از نه چې د زما خپل ته ګډ د شراب او لال نشي از نه چې د الګه زما جیب ته چې د جواری او د درگاونو پیسې لال نشي ځان بازار سے بچګي څنګه چې انسان د لوی بولو نه ځان بچ کړي دے زان کلا بچ گئی او صورت حج کے ہوتا اللہ ہوئے دیر شم آیات کی اول لسم ابارا زاف اجتنب الرجس من الاؤسان وجتنبو قول الزور نفجتنبو زانو ساتے تاسود دینا زانو ساتے تاسود دے حریونا ہو زمین راج شوے دے شرابو تا جوارے تا انصاب و ازلام تا پتبار دا بدلیت سراب لعلكم تفلحون خامخا شیبا تاسو کامیاب تاسو کامیاب په دې کې دی چې دین ځان بچ کړي ځان بچ کول د دینا کومه ها مزل صفاقه او ډیر ډول یو ساجی راته ویل ها خوانن برازی ویبینن برازی خواه فاجتنبو لعلکم دیتو آئے کنا فاجتنبو لعلکم تفلحون ځان بچ کړئ تاسو د دینا خامخا شی به تاسو کامیاب. الله زمنګ د شرابو نه بچ کی، الله زمنګ د جوارینا بس کی. ګورا پدې کې فائدې هم دی او پدې کې نقصان هم دی. سوره بقره کې د آیات د شراب او یسالو نک عن الخمر والمیسر کې موږ د بیان کړو، او دا جواری دا سوره ها دا باندې چې خلک چې لاټیانې دا ټول په دې میسر کې داخلي. انما یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. بشکا والی شیطان چوا چې په مستاسو کې دشمنی او طرف غنی فل خمر پسکلو د شرابو کې ول می صرف کولو د جواری کې ستاسو مسکه به دشمنی او طرف غنی چې شراب سکي دارنګي جواری کوي. و صدکم من ذکر الله و عن الصلات او بندې دا شیطان تاسو لره د الله د کتاب نه و عن الصلات او د مانزنا. ورا سوق چې شراب سکي سوق چې جواری کوي نو هغه با ددا مستن لګي عبد الله دی کتاب ددن لګي. نن ول خلک د الله دی کتاب نه کنارا کش دي، د الله کتاب سره تعلق نه ساتي، د مون سره تعلق نه نشتا. چې د مون ټیم شي نو یو سایت د جیره او زما جامې ټیک نه دي. هغه جامې ستا ټیک نه دي ولې ته چرته زنانې چستا جامې ماشومانو زبانې بول کړی چې ته زما جامې ټیک نه دي. بیکار سړیا دا د شرابو د جواره او د حرام خوري وجه ده. داغه د وسار منزي داغه د بده ماسوتن منزي حدیث کې راځي په منافق دا دوم زونه ډیر سخت ګران دي. یو د سحر منز او بل د ماسوتن منز. سحر منز یره غفلت کړي خوب کې ده نو شیطان ز سړی او د شخو منز یا ځان یا جماعت سره. نو دا په منافق ګران دي چې دا دو جماعتونه سوق جمع منځونه سوق جماعت سره نه کوي. نو دا لوی نه خداغه د نفاق ده او ما سوتن مغفلت یا مال آرام راځي ستړی ما. ويصدکم من ذکر الله وعن الصلاه من کوي تاسو لره بندې تاسو لره د الله د کتاب او د منځنه. فهل انتم منتهون راي تاسو من کی دن کی من من شي فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ رَأَيْتَ تَاسُ مَنَكِ دُنْكِ مَنَشَي مَنَشَي تَاسُ چې کله عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا آیات راغې د شرابو د منکې دو راوین تینا این تینا این تینا منشو منگا منشو منگا منشو منگا بیا به شراب نسکو. هغه چاټي چې پای کې شراب جوړېدل هغه والول او د شرابو نه منشو. اصحابی حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام رضای رور چې کوم وخت شراب په زمانه د جاهلیت کې هغه شراب خدګان الحرام ګنل دا دوره پاک خلکو د وخت نه الله پاک کړو. واطیع الله واطیع الرسول واحذروا او سو حرمت راغله دې منش د شراب په حرمت کیږي بر سر عام شراب ملاویږي قلم سکین اور لمړي. واطیع الله واطیع الرسول تابعداریو کوي ګورا پدې پلیت کارونو کې نقصانونه زیات وي چیرې که څه فائدہ به ګلګي دي ځان د بچاو د پاره خویا ساتي پدې کې نقصانونه زیات وي. واطیع الله واطیع الرسول واحذروا تابعداریو کوي د الله تابعداریو کوي د پیغمبر واحذروا او یریږي تابعداریو کې دا الله او پیغمبر په حرام والی د شرابو کې چې دا حرام دي وحذروا او ځان بچ کې د سکلو د شرابو نه وحذروا او یریږي یعنی ځان بچ کې د سکلو د شرابو نه او د کولو د جوارې نه دا الله تابعداري دا. فاین تولو تم که تاسو واولې د دې نه اعتراض وک تاسو د الله او پیغمبر د تابعداري نه فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نبی شکا پوشی پوشی تاسو چه بشکا پا پیغمبر زمانگ دی رسول کارا پوشی زمان پا پیغمبر بانی بیان دی او رسول لی من بام رسول کو خلقو تبوایو چه دا حرام دی دا حلال لی بیا خواه دا خلقو دا کزان بچکی او کنا شراب قطعی حرام دی. حدیث کے راضی تفسیر مدارک حدیث نقل گئی ہوئی شارب الخمر کعابد الوسن د شراب سکون کې داسې دی لکه په شان د عبادت کوونکی د بوته څنګه چې بوت مخه مغفرودی او هغه دا سجدي کول حرام دی دا عبادت کول حرام دی نو د شراب اسکل دور حرام دی انن ځان د مسلمانوی بار ملکونو ته چلار شي نبیاده په ځان نه پويږي او شراب نسکی و ظالما قران نو منع کړی چې شراب حرام دی انما على رسولنا البلاغ المبين بشکا په پیغمبر زمنګ دی رسول خارا دا تحدید دی د پاره دا چا چاغه شراب سکی پس د حرام والینا چې د حرام و حکم د شراب وراله بیا هم ته شراب نسکه ظالما ليس للذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا نشتر پاکستانو چی مانی رولو عوامل او کنی گناہ پاسکے چیغ دی اخوالو چدی مخ کے سکلیو شراب سکلیو مخ دو حرمتنا دارنگی دا حرام والد دی دوارو نے شراب مسکلیو جواریم کلیو نو گناہ پاگی نشتا پاوکے نشتر پاکستانو چی مانی رولو عوامل کلنی گناہ پاسکه چاغه خللی او هغه اسکلیو شراب اسکلیو د جواری سيزونه استعمال کړیو ماکه د حرمت نه اذا متقو هوکله چې ځان بچ کړو د شرک نه اذا متقو من الشرک او معنا دارا وامنو او تصدیق کړو د الله د یواری تصدیق کړو د الله د کتاب وعملوا الصالحات او عمل نیکو نیک ثم تقوا بهسان بشکو د ګناہوں نا ثم تقوا عن المعاصی وامنوا ایمان اورلو پس تصدیق کړو امن ما صدقو تصدیق کړو پس د حتحریم د دوالو نا تصدیق امنو تصدیق کړو د حرمت د دوالو چې دا حرام دی ثم تقوا بهسان بشکا په خپل کارونو کې واحسنوا او نیکی وکلا نشتره بده باندې ګنا پاسه کې چې د خل له مخه د حرام والد دینا کله چې ځان بچ کړو د شو کله چې ځان بچ کړو د سکلو دا غینا پس د حرمت دا غینا چې کله حرام شو نو به دا غینا ځان بچ کړ یو قول لاره یا دویم قول دی و معنا دا لاله سال الذین امنوا وعملوا الصالحات جناح نشتره پاکستانو چی مانی رولو او ایمانی رولو آملیو کنی جناحن گنا پاسکی چاگی اخوال ازا متقو کلی چی زان بچ کلیو دا شرکنا شرکنی زان بچ کلیو خلا حرام والد دا دی نو را گلی نو گواو کس شراب اس کلیو جواری کو حرمت حکم نو را گلی نو گنا پی نشتا او چی کلی زان بچ کلیو دا شرکنا وامنوا وعملوا الصالحات او ایمان رولو تصدیق وکړه او عمل وکړه پس دې ایمان نه ثم تقو نسبه ځان بچو ټول حرامونه ځان بچو د شرابو د جواره د ټولو محرماتونه وامنوا او ایمان رولو تصدیق وکړه په حرمت د دوالو چې کوم بیان وشو ثم تقو بیا ځان بچی د شبهاتونه دا خو پر دې دا هر یو شبه نه چې کم کې شبه راځي دا غي نمزان بچ گئی واسنو او نیکی گئی والله يحب المحسنين او الله من کې دا نیکو کارو سره یا معنا بل دا دا اذا متقوا کله چې ځان بچ کړي او د شرک نه او ثم تقوا بیا ځان بچ کړي او د کبائر نه ثم تقوا بیا ځان بچ کړو د صغائرونو د شرک نه ځان بچ کړو د ګناہوںو کبیرو نه ځان بچ کړو ثم تقوا من الصغائر ابي د صغائرو د وړو ګناہوں نه ځان بچ کړو دا ځان بچ کړي د شرک د وړو د لوی ګناہوں نه الله دې موږ بچ کړي د ګناہوں نه بچ کېدل په دې زمانہ کې ډېر ګران دي خو کوشش به هر یو انسان کوي چې ځان ز بچ کما څنګه چې موږ ځان د بولو نه بچ کوو، جامی بچ کوو، بدن بچ کوو، خوراک نه ځان بچ کوو، د لدارنګ موږ به د هر حرام نه داس ځان بچ کوو، جامی بدن او خوراک لکه څنګه چې موږ د لوی بولو نه ځان بچ کوو. چې دا سود دی، دا غلط ها کمیشن دی، دا غلط رشوت دی، دا منخ ته دا دا شکرانی دی، دا فلانه شه دی، نو کنه مونږه زهره مونږ له روا دي خیره په توبه او باسن کول دی آیات تک سوچو کینو. ثم تقواسن والله يحب المحسنين، او چا چې ځان بچ کو نو الله عزوجل سلامین او کما يحب المحسنين، مینه کې الله دا ځان پاکونکو سره. نو ډیر کوشش پکار دی چې الله مونږ د ګناهونو نه بچ کی، الله دې موږ بچي په خپل فضل او احسان باندې. پدې ځای باندې بیان دا او د دې آیات کې درې ځله تقوا ذکر کړه، ځکه زمانی درې دیو. ثم تقوا اذا ما تقوا کله جزان بچ کړو ماضی پوخا، ثم تقوا بیا ځان بچ کړو، ثم تقوا بیا ځان بچ کړي په آینده کې هم د شبهاتونه. پوخا چې پیدا موحدینو په کور کې الله پیدا کی سوکا، نو دا هغه مبلان نیکانی، نو دا حرام نه به ځان بچی، نو دا هغه اولادم بچی، خپل ځانم بچی، پوخا ماغه ځان بچ کړو، دا رنګه آئندم ځان بچی او سم ځان بچی. دانه چې ته به خلو ور کړی وې دا جایز دی، رو حرام او ته حرام وایا، حرام او ته حرام وایا، ولیک حرام او ته حرام نو تباہ او برباد بشي. او حدیث کې راځي معمولی حرام د انسان پزلګړه کې پراتی سلوی خرج الله داغه عبادت نه قبلې، نو چې په معمولی حرام باندې انسان سلوی خرج عبادت نه قبلېږي، منځونه قبول نشو، روزي قبول نشوي، قرباني را روانه ده دا قبول نشوه، واسه ډګره وي. ډیر کوشش پکار دی چې منګا ځان د حرامو نه بچو. اخر او یو آیات ترجمه.